pagsamba sa iyo lang iaalay o Diyos, ibig ko sa iyo ibon o Diyos, pag-ibig ko sa iyo ibon. Ikaw lamang o Diyos, walang ibang sasambahin, maglilingkod tangi sa iyo Panginoon. Ang mundo ay kukupas, awitin ko'y di magwawakas, ikaw ay ikaw ay